jota ei tunne jokainen. Se on tunne hetkellinen. Sen tuntee vain harva ihminen. Se nousee päähän kohisten. Sitä ei voi vastustaa. Sen voima on paljon. Menestyksen maku, menestyksen maku, menestyksen maku, menestyksen maku. Elämä on maustettu hunajalla. Aika kulkee ohi vauhdilla. Naisia, viinaa. Underground Huminan pariin. Joo. Ja se mitäs niin mikäs tuo äsken, niin sehän oli Kiss My Ass Band. Okei. Okay. Joo. Tuommoinen saatu levy. Oho, johan se pitää rullinaa, kamalaa mölinää. Mutta semmonen levy, joka lahjoituksena saatiin. Joo. Jatketaan tuota suomalaisella musiikilla, joskin eri kieleksi laulettuna, ja Elonkorjuu ja okay. Little Rocket Song on kappale. We'll be right back. joy to feel so, so living. Going down the wide blue ocean, slowly now, deeper. Forget it, what is at least. Se oli Integrity, se. Ja Deadly Fighter. No niin, semmonen rytinäbiisi. Siihen sopii mukavasti. Pikkusen semmonen särökitarmeininki. Onks liian? No niin, paljon joo. Parempi. Ei tarvi olla tolleen Guasimodo-asennossa. Aivan, aivan. Mut katsotaan, kyllä se näkyy vähän hiljalleen tuosta taas valuva, että... No, mut pistetään Megadettiin, niin pistät se vähän paremmin kiinni sillä väli. Tulee tällainen remix-versio. Oho. Oho, kauhea pärinä kävi. Mutta siis, tää on Holy Wars ja joku KMFDM remix. Joo, tää on näitä jotain rare tracksejä, joten varautukaa siihen, että... No. Jep. Mut annetaan sen pyörin. Se on hirveä bändi. Mikä? Tää sun kirjaa yhdistelmä bändi. Aa, niinpä. Mut onneksi toi on enemmän Megadettiä kuin jotain tämmöstä. Kato. No niin. Kyllä, kyllä. Laitapa sen biisi pyörimään. Pistetään pyöriin. hope with the highest of hopes that I never have to go back to the trap, and my days are dealing with dope. So I only spit fire and dope. So later on you can go quote my lies to your people and folk. And they say, dang, that boy be spitting that pressure, and he be smoking that pressure, and he smart as a professor. Yes sir, 25 lighters on dresser, pound of that pressure, sitting right next to, next to, next to a book and a gun. Battle the bullet, you better use one. One time for the freedom of speech, two time for the right to hold heat. Just give to the fifth of the cops in the house, close your mouth and pray to your Jesus. That's why, cause the devil a lie, so I stay holy and high. May never get rich, but I never bitch, cause I made it here by and by. My, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a few people pray for my demise, y'all. But like cream, I had to rise, y'all. Oh my, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a couple people pray for my demise, y'all. But even birds with broken wings won't fly, y'all. RTJ, you're gonna need a bigger boat, boys, you're in trouble. Hey, gonna need a little hope, boys, on a double. Hey, you're mucking with a G here, she talk to me. Maybe listen to the man that barely dies his own lobotomy. Pop the tape and baby, we got shit we wrote for you. For you, can't fulfill it what a pure absence of hope can do. Only to leap through blame it brings and break the nose of cruise. Instead of the wings, don't be the darlings, hope they've broken you. Yeah, they better hope that I'm a full force and a cold fast. See the cold floor where I lick dirt when the dough dried and the pride died. Had a Dumb Max, had a shop right, give me cool meals and the lights on. I'm a do right, get a new crew, make a new life. Never boo-hoo, never lose sight. I'm a hoodoo with a burst heart from an old soul. But a stop drop when the squad's hot, we don't stop a lot. We don't talk a lot about it, we just pop it off a lot. I'm high, man, I'm a cosmonaut. Scream fuck up till I lop our bloody noggins off, I promise y'all. My, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a few people pray for my demise, y'all. But like cream, I had to rise, y'all. Oh my, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a couple people pray for my demise, y'all. But even birds with broken wings won't fly. Joo, se oli Rante Jevels ja laulaa Lurittelun hoiti Joi, niminen henkilö. Ilmeisesti nainen hän oli äänestä päätellen, voisin kuvitella. Joo, mutta aina ei kannata tehdä pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä kuitenkaan. Biisin nimi oli kuitenkin Down. No niin, se on kuitenkin se tärkein informaatio tässä vaiheessa. Joo, seuraavaksi nämä tyypit iloitsee, kun on löytänyt töitä. Talking Heads. Jippia, jee. Niitä oli pakko tehdä biisiä kaikkea siitä. Found a job. Joo, puhuvat päät. Damn that television. What a bad picture. Don't get upset. It's not a major disaster. There's nothing on tonight, you said. Fighting over said I'm not a criminal, I'm just poor. I said, 15 minutes of your love is all that I can have today. Father, the police, they are on their way on behalf of the company. Father, the doctors, they come and the dentists, they say, Father, the company wants a profit, but 27.4% is not business. It is buried on the financial scene. But yeah, the sun is better. Drink it. High on the beach, then they came and they plundered it. Yes, they plundered it for all that I was worth. Living nothing at all for me. So I said, 15 minutes of your love is all that I can have today. Father, the police, they are on their way on behalf of the company. So wrap me deep inside your love, for soon tomorrow is gone, and I must be somewhere else. Näin. Steve Thompson ja 15 Minutes of Your Love. No niin, semmonen. Ja vielä ehti yhden biisi ennen uutisia. Ja mikä sieltä tulee sitten? No, kuunnellaan, pysytään samalla teemalla. Niin, Bittersweetin Love is for the Few. All right. Ja sen jälkeen uutiset ja me jatkamme. Jorma Elovaara toimittaa ne teille ja meille. Ja kelle vaan. Kaikille korville, jotka kuulolla ovat. Mut se on totta. Näin teemme. Palaamme pian. Dying. uutisotsikot. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertonee tänään, että rautateiden matkustajaliikenteen kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajaman liikenteestä, kirjoittaa Iltalehti. Lehti sanoo saaneensa haltuunsa Bernerin tämänpäiväisen lehdistötilaisuuden tiedoteluonnoksen. Luonnoksen mukaan taajaman liikenteen kilpailutuksen avaaminen sovitettaisiin yhteen Helsingin seudun liikenteen lähijunan liikenteen kilpailutuksen kanssa. Iltalehti kertoo myös, että VR eriytettäisiin kolmeen erillisen valtionyhtiön, jotka olisivat kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö. Rautatiekäyttö ei ehkä kuitenkaan tulevaisuudessa houkuttele ihmisiä. VR:n toiminta sarjalippujen kanssa on saanut jälleen uuden käänteen. Kesäkuussa raivoa herätti yhtiön päätös lopettaa sarjalippujen myynti. Nyt matkustajien tunteet ovat nousseet pintaan, kun yhtiö tiedotti tuovansa sarjaliput takaisin, mutta niin, että asiakkaiden on pakko varata paikka junaan. Kimpaantuneita asiakkaita on myös muistuteltu siitä, että paikkalipun voi jatkossa ostaa junasta konduktööriltä, mikäli ennalta ei saa varattua itselleen paikkaa. Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa 11-vuotiaasta tyttöä pahoinpideltiin ja häneltä varastettiin puhelin sunnuntai-iltana Helsingin Rautatien torilla, kertoo MTV. Poliisiauton varastanut rikollinen joutui poliisikoiran puremien vuoksi yli kuukaudeksi sairaalaan. Poliisikoira puri miestä jalkaan kiinniottotilanteessa kesäkuussa. Pankkikorttien käyttäminen maksutapahtumin on niin hankalaa ja vaarallista, että sitä varten olisi käytettävä kertakäyttöisiä pankkikortteja, tai käteisen rahan ottaminen olisi edelleen pakollista. Poliisi huomauttaa, että rikollisten asentaman kortinlukulaitteen voi tunnistaa siitä, että se usein heiluu ja on muovinen. Alkuperäinen on metallinen ja tukevasti kiinni. Luulisi ihmisten sellaisen huomaavan, kun he eivät huomaa sitä, niin vaara on edelleen olemassa. Rikolliset asentavat automaatteihin tuolloin myös näppäimistön yläpuolelle uuden levyn, jossa on pieni reikä kameraa varten. Poliisin mukana tunnuslukua näppäiltäessä on hyvä opetella käden peittämisen lisäksi tapa, joka estää muita ihmisiä tai sitä kameraa näkemästä sormien liikkeen näppäimillä. Pelkän etusormen käyttäminen paljastaa helposti näppäilyt, mutta jos näppäillessä käyttää esimerkiksi kolmea sormea tai on näppäilevinen eri näppäimiä, ei oikea numerosarja paljastu niin helposti. Kyllä ihmisen täytyy toivoa, että hän on riittävän taitava, sillä riski pankkikortin käytössä kasvaa sitä suuremmaksi, mitä useammin ihminen käyttää sitä. Poliisin mukaan on syytä ilmoittaa hätäkeskuksen, jos epäilee, että jonkun firman kortinlukija laitteeseen tai automaattiin on asennettu skimmauslaite. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä huoltoasemalla tai kylmäasemalla näkyvän puhelinnumeroon. Aamulehden mukaan Suomen puhdasvesiyhtiöt syyttää Postia tärkeiden papereiden kadottamisesta. Yhtiön toimitusjohtaja Simo Heininen kirjoitti asiasta mielipidekirjoituksen Aamulehteen. Heinisen mukaan postin jakelussa on hävinnyt yli 100 Valviran myöntämää lakisääteistä vesityökorttia. Kunnollinen kirjeen lähettäminen on mahdollista ainoastaan postitoimistossa ja maksaa yli 7 €. Autoilijoiden tulee ajaa varovaisesti, erityisesti koulujen ja teiden kohdalla. Lapset luottavat siihen, että autoilija pysähtyy suojatien edessä ja näin pitää myös toimia. Riittävän alhainen ajonopeus auttaa huomioimaan myös pienet koululaiset, komisario Jukka Tylli sanoi tiedotteessa. Helsingin Mannerheimin tie 33 kohdalla sattui tiistai-aamupäivänä onnettomuus, kun Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäseniä kuljettanut bussi törmäsi puuhun. 15 ihmistä vietiin sairaalaan. Bussin kuljettaja oli saanut sairauskohtauksen. Suomeen on saapumassa lämmin ilmamaassa etelän suunnasta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula. Useana päivänä Etelä- ja Keski-Suomessa 20 astetta ylittyy, oikeastaan päivittäin ja jopa lähennellään 25 astetta, Hoppula sanoo. Hoppulan mukaan loppuviikon lämpimin ja aurinkoisin päivä vaikuttaisi olevan perjantai. Silloin Etelä-Suomessa saatetaan mitata helelukemia. Ilo ei kuitenkaan kestä kauan, sillä sateet pyyhkivät Keski- ja Etelä-Suomen yli jo lauantaina. Sotilaiden päälle on ajettu ajoneuvolla Pariisin esikaupunkialueella, kertoo uutistoimisto Reuters. 6 sotilasta on loukkaantunut. France Info radiokanavan mukaan poliisi etsi ajoneuvoa. Poliisi vahvisti radiokanavalle useiden sotilaiden loukkaantuneen. Sotilaista 4 vammat ovat lievät ja 2 vakavat. Tekijä on paennut paikalta ja poliisi etsi häntä. Le Valois-Perrin pormestari Patrick Balthany on tuominut teon sietämättömänä aggressiona. Pormestarin mukaan poliisit etsivät BMW:tä. Hänen mukaansa kyseessä oli selvästi isku. Pormestarin mukaan BMW oli asettunut valmiiksi kadulle, jolla sotilaiden parakkien uloskäynnit ovat. Le Parisien lehden mukaan tekijä olisi mies. Väkä, joo. Tervetuloa takaisin Underground-huminan pariin, ja sehän oli Stray-bändi. No niin, piti sekin pistää takas, kyllä. Te pitää muistuttaa se soima. Niin muistuttaa, toi biisin kuulijoiden aliarviointiin jollain tavoin. Nää, ei se ollut siitäkin. Se oli siitä, että mä en olisi muistanut ton biisin nimelle, mä olisi heittänyt takas. Joten siis kappale oli In Reverse kautta Some Say. Ja levyn nimikin oli Stray. No niin. Kuin bändikin. Erittäin runollista Some Say Stray. Jee. No vittu, jee. Jepa jee. Nonni, ei saakka. Joo, kuullaan seuraavaksi Matti Järvistä ja Laiskamies. Laiskamies? Kyllä. Taitaa kertoa meistä tai jotain. Ei minusta. Mä lankoilen tässä yksinäin. En aiokaan tästä mennä minnekään. On TV kiinni ja olla saa. Hiljaisuutta en rikoa mä vois. We'll be right back. se on. Ei liiku siellä ajatus. Tunnen kuinka laiska on. Laiskempi ei olla vain. Kappale tuo Val Bennett. Pakko myöntää. Ryssät tuloo. The Russians Are Coming oli biisin nimi siis. Näin. Okay. Hieno klassikko kappale oli kyllä. Oli. Ja hyvä versioiti siitä varsinkin. Kieltämättä. Se on aika oleellista. Erittäin oleellista kyllä. Varsinkin meidän suhteemme. Mutta niin, pitää nyt olla joku hei taso. Kyllä. Joo, joo. Se on totta. Näin se, on. Siihen vedoten voitaisiin kuunnella vaikka At the Drive-inin kappale Communication Drive-in. Selvä. Frumios Bandersnatch. Ja tuttu bändi. Kyllä, kyllä. Mytty Cloud. Oho. Oho. No niin, tulihan tuttu sieltä ääni. Kyllä, kyllä. Pitihän se sieltä saapua ja kuulua edes kerran tänään. Kyllä. No niin. Nyt ei kuule 5 minuuttia mitään, mutta ei se mitään. Kun kuulet tämän äänen, unohdat kaiken äsken tapahtuneen. Kyllä, jotenkin näin. Jokseenkin, joten mikäs on sitten seuraava? Mullekin vielä tuntematon levy, mutta nämä herrat esiintyvät nimellä Lähiötyylit. kaikista päätellen ovat Olarista ja biisin nimi on Kovaa paskaa. Kuunnellaan. No kyllä vaan. Jäpä tuuli tiputtelee sitä kovaa paskaa, sitä pahaa paskaa, sitä aitoa paskaa, sitä setti, mitä spedettissä pitkin nettiin. Parempi pysy imas, kun kailu tulee pleksiin. Repata helvettiin, kun sieppe tulla, mutta on ihan siisti, kun tietää miten rullaa. Orja toitu, kun alkaa tottu tähän vitu monimutkaisen ja muotoisen sotkuun. On se varjo paratiisissa, kumottu sun niskassa. Mun sakkakien aitoja jäviä soito listassa. Vanhat koulun MC maan nalta, kenen stetit on ajan kuulostanut rankalta. Ja nyt sä väität, että se on muka sitä. Tähän spede tiedä tunnetusti mistään mitään. Tarvit pahaa paskaa pahassa maailmassa. Ja lähiötyylit on sitä tässä antamassa. Lähiötyyli, sitä rettii paskaa. Lähiötyyli, sitä aitoa paskaa. Lähiötyyli, sitä rankkaa paskaa. Lähiötyyli, sitä kovaa paskaa. Se on viikonloppu käydys niinku slopo kotiviini. Eli aika alkaa humaltuu ja kirjoittamaan riimi. Missä illan tulee koko kansa heittää naftaliini. Turat käyttäis tavat kuluaalista ja hiisiin. Niin, niin. Treti piti olla, mut tohtarilla ollaan, kun pitä tulee kollaan. Ja heti kun on lähtenyt, pitä tehty bombaa käppille. Mitä me ei löytänyt, populaa paattavat itteensä köytänyt. Ajat itte, eikä niistä pääse eroon. Eikä haluut se rekisteri kertoo. Mut vitut niitä laita, kun taas liikutellaan hektoa. Jos toistakin priimaa, sinun nämä poistasi ennen kuin ne hävittäis, kun pieru saa raa. Hitti selvipäin alkaa olla aika vakavaa. Siinä missä lasi sylkeminen vittu kamalaa. Lähiötyyli, sitä rettii paskaa. Lähiötyyli, sitä aitoa paskaa. Lähiötyyli, sitä rankkaa paskaa. Lähiötyyli, sitä kovaa paskaa. Käsikirjoitus on korotra, koska tää ei oo Hollywoodi. Me aloitettiin ennen sitä Suomi rähti boomiin. Paska on aito. Eli tarjottu tukuri. Ikiretkut sylkemässä sinne avo tulee ruudi. Eikä sille näy loppu nikkus paketille kyljes. Me näytetään nää nyrkit eikä mitkä vittu kymmet alla rullaa. 15 vuotta vanna piittiin filleen. Et pienet vaikka sillä. No kiitti, täst biitis tuli kyl ihan siisti. Ja vaikka itse sanokin, täst tulee vitu kova biisi. Ja mitä sä pitää sisällä, no hei kamo. Eikö se on niin ilmiselvä, et tarvii ees sano. Soluti ja kipee, ynnissä 1-2-7. RMK ja Espo, kumotamas feikkejä. Tukotamas seiniä, levittelee heikkejä. Nää on näitä kovien poikien leikkejä. Lähiötyyli, sitä rettii paskaa. Lähiötyyli, sitä aitoa paskaa. Lähiötyyli, sitä rankkaa paskaa. Lähiötyyli, sitä kovaa paskaa. Paska! Kuolin vuotellaan makaa mies vieressään ainoa ystävänsä. Mies peloissaan tätä puristaa kädestä. Viimeisiksi sanoikseen ystävälleen sanoo. Kirkasta minä näen kirkasta rakkautta, valo, Jumala. Mielikuvitukset on tiettävä ystävä. Epäile syyksi aivojen happiva jausta. Täyttää paperit, tukkaa kaverin. Ottaa purkista masennuslääkettä. Palaa töihinsä kertomaan valitsemaansa tarinaa. Sairauden tuntoiset ajattelija, äänen tuntevat, kaiken tietävillä ei ole muuta, niin hulluksi heitä kutsuvat. Miten niin tiede miete tiedä mitään, ketähän ne vaikka mitään. No en mä muuta pyydä kuin nöyryyttä totuuden edessä. Kyse on lähes kuuroista, lähes sokeista ihmisistä, vailla tietoa ajasta ja paikasta. Seilaamassa räjähdyksen nopeudella, laajenevassa avaruudessa jossain. Katso mikroskoopilla avaruuteen ja väitä tietävänsä missä ollaan ja mistä tullaan. Ja minä on se, jota hulluks kutsutaan. Thank you. lapsi konna sanoi kalalle. Minä kävin eilen kuivalla maalla. Kala vastasi kuivalla maalla. Mitä tarkoitat, ei ole kuivaa maata? En ole nähnyt sellaista koskaan. Ei kuivaa maata edes ole olemassa. Kilpikonna vastasi, siellä olen ollut. Usko tai älä, ja kala keskeytti. Puhun nyt kilpikonna järkeä. No kerro minulle, millainen on tämä kuiva maa. Onko se märkä? Kilpikonna vastasi, ei se ole märkä. Onko se raikas ja viileä? Kala kysyi. Ei se ole raikas tai viileä, konna vastasi. Onko se läpinäkyvä, jotta valo pääsee läpi siitä? Ei ole valo, ei pääse läpi siitä. Onko se pehmeä ja myötä ei levä? Voinko ehkä liikutella eviäni siinä? Ja liikkua nokka eellä. Liikkuuko se isoina virtauksina? Ei, et voisi uida siinä. Eikä se liikku virtauksina. Nouseeko se pahto päisiksi aalloiksi? Ei en ole nähnyt sen aalloiksi muuttuvan. No niin, mitä minä sanoin? Kysyn, onko se märkää, viileää, läpinäkyvää, rikasta, pehmeää. Liikkuuko se virtauksina tai aaltoina? Ja jos ei se ole mitään näistä, mitä muuta se voisi muka olla? Kilpikonna myönnä, ei kuivaa maata ole olemassa. Kala, jos et ole sitä kokenut, ei tarkoita, ettei sitä olisi olemassa. Se on vain sinulle jotain sanoin kuvaamatonta. Ja niin he menivät matkoihinsa. Se oli Julma Henri ja RPK Kuivaa maata -levyltä Henri. Joo. Mahtavaa. Mahtavaa, kyllä. Ja mahdollisesti saas nähdä Moody mahdollisesti tulossa, mutta se ai selviää niin, sitten. Joo, jatkaa sopinata haastattelua. Joo, mutta saa. Tämä nyt on, koska ei tiedä. Se on kohta varttiin vaille 12. Joten vartti on miehellä aika. No, no hätä. Mikäs on seuraava biisi? B&B Orkesteri ja Deep Inside the Void on biisi. Chilma se. We'll be right back. iltaa. Minä yksin käymälässä itkien verta ulostan. Olen paras voittamaton vai elämän nopeampi on. Tyytyväisiä herrat on meillä harraste terve. Laulamme leimat laskuihin ja me julot nuorisojulkkikset juoksemme rahaa valtion taskuihin ja me julot nuorisojulkkikset pukuhuoneessa yksin itkemme niin ruskea kirje kuori vasten mustaa kättely loisteen pukuhuoneessa yksin itkemme, niin ruskea kirje suoli vasten mustaa, kättään loisten silmimme. No sehän oli Hassisen kone. Niin olikin. Jurot nuorisojulkkikset, mikäli joku ei tunnistanut, sitä mä ihmettelisin suuresti kyllä. Niin, no niin. Mutta niin, no. Emmekä enää varsinaista nuoriso olla. No ei kyllä, todellakaan. Mut ehkä mekin kuuntelijat voidaan ruveta pitää pari kertaa vuodessa semmoista pataa tuolla, mihin kerätään ne jäseniä. Tämä yskäseminen sopii aika hyvin itse asiassa. Huomaatteko? Joo. Me tarvitaan rahaa. Me ollaan niin köyhiä, mutta me tarvitaan rahaa. Me ollaan vanhoja. Me torilla. Joo. Ennen joulua. Pata kourassa siellä, että ja kattilaa soimaamassa. Vanti. Aika hyvä suunnitelma. Näin me saadaan noniin elämä kuntoon. Kyllä. Tota ruvetaan miettimään. Mä en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi ollenkaan tätä hommaa. Sä et ollut aikaisemmin vanha. Ai niin jo. Se voi johtua siitä. Okei. Selvä. Mitäs me laitetaan nyt sen vanhuuden kunniaksi? Seuraava meille biisi. Soittaa bändi nimeltä Ei kiinnosta kappaleellaan Bussissa. Bussissa. Let's go. yksi DJ Maxi lainannut. Jep. Riffi. Joo, se oli Pekka Pohjola. Ja kyllä mä sen tiedän. Unta. Joo, sinä tiedät ja minä tiedän, mutta tiesikö kuulijat? Vittu, me ollaan viisaita. Kyllä. Ja taas, tuossa pitäisi nyt jotenkin pistää joku rokotuskassa aina noista V-sanoista, mutta en sano sen enempää aiheesta. Mutta joo, se oli siis tämmöinen Pekka Pohjola vieraat? Ei enää vieraat eikä tuttuja. Niin, no se oli vähän kuule semmoinen. Ketään. Se on, ja näkee unta. Eli, ai niin joo. Mä veikkaan, että se kaveri nyt vaan näkee tuo jossain unta, että tämmöstä on underground huminaa siksi. Kun la funkia. Joo. Sharon Jones. No niin. Anna palaa. Ootas. Noin, liut vähän rutajaa ja hutajaa. Joo. Jepä jep. Edit hard. Yeah. endless rage of war. Näin. Rare Bird, Hammerhead biisillään levyltä As Your Mind Flies By. Tuollainen. Aika kova biisi. Kyllä, kyllä. Erittäin hieno meininki. Ja seuraavaksi, mitäs? Kuunnella neljää ruusua kuulla. Juu. Ette arvaakaan, mikä biisi. Ihan varmasti kukaan ei arvaa. Chicagon tuulet. Niin. Se olisi kova. Näin on. Pistetään soimaan. Ja Leonard Skinner. Howdy, ho. I ain't the one. Yes, yes. Okei. Okay. Mm. Punaniskarokin jälkeen sopii helvetin hyvin toinen biisi. Järvisen Mattia. No niin. Joo. Tällä kertaan kappaleen nimi on Lähtö huomiseen. Lähtö huomiseen. Kuulostapa erittäin kiintoisalta, joten soimaan. Tambourine, said, hey, monkey tambourine, you want Olipa hyvä biisi. Kyllä, lopun alkuja siinä oli soittelemassa. Eli no huh huh. Kyllä, the tästä. Beginning of the end. Joo, ja biisi oli siis Tamarind. Kilpailevalta kanavalta yhtenä päivänä duunissa. Maailmanloppu tulee jonkun herran mielestä. 23.9. Ai jaa. Syökää hyvin. Syökää, juokaa ja naikaa. Mutta nyt ei ole notkerret rotalmuntsikälevyä messissä. Mutta se oli kuulemma lukee Raamatossa tämä homma. Mä nyt mainitsin suoraan lukee toisen radiotoimittajan jutun, mutta se jäi vaikuttamaan muuhun. Voi. Sä soittelet tommosia kappaleita, niin pakko se oli sanoa ääneen. Joo, ja kun toi levykin oli vielä Funky Nassau. Ja siellähän joskus nassahti jotain vähemmän. Niin, no semmoista just melkein maailmanlopun meininkiä, mutta ei nyt mennä niihin. Se kuulostaa Mikko Alatalolta. Just näin. Se piristää ja kummasti. Me todella, ei helvetis, ei kai toi seuraava vaan on Mikko Alatalo. Ei oo, ei mitään hätää. Huhhuh, nyt putos niinku valtava klimppi tuolta pumpun päältä. Mikä siellä? Hirveästi numeroita. Buck 65 ja 463 on biisin nimi. No okei, onkohan se biisi järjestyksessä, että nyt 463. biisi meiltä? No, en mä tiedä. Katsotaan, mitä se, kuunnellaan, mitä se kertoo. It's true what they say, and who is to blame? TV and magazines, they'd have you believe every day is Halloween. Why, when I was a kid, playing in the ditches, living in fear of Satan and the witches. The whole world was made of wood and smelled like gasoline. The days were at least twice as long and the grass was green. Running from my life, I was cursed by a talking snake. I'd walk all day and throw rocks across a bottomless lake. There was a killer in the woods who would whistle. Once in a while, I could hear him shoot his pistol and the other kids hated me. But like a martyr, I drove myself harder and harder. Blood in my eyes, scrubbing to get the dirt off. I didn't say much, didn't like to take my shirt off. Was quick, but I didn't know the meaning of pain yet. I'd visit Father Bob and he would show me his train set. Tell me a story, offer me a glass of milk. Send me on my way with a question to ask myself. The rain didn't bother me, the search had meaning. Church was good, but I'd rather be dreaming. High speed horseshoes, harnesses and heavy string. Problem is today they got an answer for everything. 463, an X, an O, and I can't think of a better way to end the day. 463, a punch, a kick, and I can't think of a better way to end the day. 463, a yes, a no, and I can't think of a better way to end the day. 463, it's life, death, and I can't think of a better way to end the day. Learning the words, turning the double play, doing some damage in my own subtle way. I've been all over, I've seen too much, I no longer feel the need to rush. I'm upside down, I'm inside out, broken glass all in my mouth. Cut wide open, and everybody knew why. Cause when it comes to rocking something fierce, do I. 463, an X, a no, and I can't think of a better way to end the day. 463, a punch, a kick, and I can't think of a better way to end the day. 463, a yes, a no, and I can't think of a better way to end the day. 463, it's life, death, and I can't think of a better way to end the day. Thank you. kyllä tiesin mitä teen. Mä menin tanssikapakkaan ja kyllä tiesin mitä teen. Se nainen kaunis oli niin, mä kyllä tiesin mitä teen. Sä minut pettänyt oot, sua rakastaa en enää voi. Mut jätin työhön aution, sua rakastaa en enää voi. Sä elämästä pitää, et sua rakastaa en enää voi. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunki valoinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistut kaikki tahdon unohtaa. Vaikeaa unohtaa. Sä rakkauttain halveksit, on sitä vaikeaa unohtaa. Koksujen minut ylkäsit, on sitä vaikeaa unohtaa. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunkivaloiden mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistat kaikki tahdon unohtaa. Jee, mahtavaa. Kyllä. Pertsa itse. Kyllä, ja väärä osoite vielä täältä jostakin. Ja mä tahdon unohtaa. Joo, välillä käy vähän sillä. Joskus se on ihan ehkä hyväksikin, ihan oma psyyken kyllä kannalta. Olipa kyllä hieno kappale, kerta kaikkiaan. Niin olikin. No niin. Seuraavaksi Discharge ja Beginning of the End. Taas toi sama teema. Ei muuta kuin nupit kaakkoa siellä nyt. Like it's something. Joo. Kun kuulet tämän äänen, tiedät kappaleen loppuvan. Kyllä, se oli Pollution-niminen ryhmä. Oli aika vitu, ei se niin hyvä ollut, vaan siis se on erittäin tosi hyvä. Loistava, kyllä, mahtavaa settiä. Kappale oli, koska edellinen oli loppu alku, niin tämä oli The End, näin ollen. Ja se oli tuolta levyltä Pollution 2 vuodelta 1972. Näinkään ton nyt kaikki tiedä. No ajan. Kyllä, ainakin tämän jälkeen. Joo. Jep. Mutta olipahan räyskä biisi. Seuraava todella biisi jatkaa lähes tulkoon samaa linjaa. Jaha, mikäs? Eläkeläiset kappaleella on Humppajaiset. Peläkeläiset. Humppajaiset öin, mua valvottaa sängyn alta taas. Aamuilen pottaa, vissyvettä kai, ois pitänyt ottaa. Eilen naurattiin, niin hemmetisti tänään mielessä. On hauta risti ja leposia vilpoisa juurella sen. Humppajaiset taas mua valottaa, humppajaiset saa. Kun liikaa ottaa, ne on äkäisiä, karvaisia, suomuisia, ikisiä. Mä hiilen lailla vikisen ja päätän koskaan humppa ei. Olin ensin humppa hei ja hilarilla sitten kanttu vei. Ja alla sillan palkakseni sain, mä humppajaisen vain. Humppajaiset taas, mua valvottaa, humppajaiset saa. Äkäisiä, karvaisia, suomuisia, hikisiä. Mä hiiren lailla vikisen ja päätän koskaan humppa en. Oli ensin humppa hei ja hilarilla sitten kattu vei. Ja alla silloin palkakseni sain, mä humppajaiset vain. Mä humppajaiset vain. Mä humppajaiset. Selällä lattialla mä loikoilen. Kaikon ylös alaisin tauko ja breikki. Oi poika, heräsi jos, ei salaisuksi kerrottava. Da da da. Tutti fanni tutti. Aika tuhlata aika hiljasta, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ajan, tunne ei oo enää huolia. Tutti fanni tutti, aikaa tuhlata. Se oli Vessel Umpio. kyllä. Sen minä tunnistan aina. Kumma, jos ei et tunnista. Ja tietenkin tämä ainoa EP, jonka tiedän, Seppo on viileä. Niinpä. Kohti Seppi tuolta ovesta läkkää kuitenkin. Meidän on pakko sanoa se aina täällä lähiradiolla. Kyllä. Meidät on pakotettu sanoa toi kerran ohjelmassa. Haulikolla uhaten. Joo, se oli Soopeli nolla Cook Mall. Niinpä. Et kysykää sitten tekijöille, mitä helvettiä se oikein tarkoittaa. Mutta, mikä seuraavaksi? Kuunnellaan Otis Reddingiä. Ui, joo, mikä biisi? Joo. Joo. Tennessee. On siinä biisin Waltz. Nimi. No Tennessee Waltz. Mä ajattelin jo, että biisin nimi on Joo. I was dancing with my baby through that Tennessee wall, but an old friend I happened to see. I didn't know I was gonna see him. I introduced him to my baby. While he kept on playing, my sweetheart away from me. Yes, he did. I remember, yeah, that night on that beautiful Tennessee walk. Oh, you never know just how much I've lost. Yeah. she gets the race, she don't whine. She's got another bigger man. She doesn't know, doesn't understand. Oh, I've got no reasons to complain. Oh, I've got no reasons to complain. No reason to complain. Alarm clocks. Näinpä. Lisää musaa.